Halo, halo, babuniu. Tak. Pamiętasz taki wierszyk Żyli byli try Japoni? Tak. A pamiętasz go? Tak. A jesteś w stanie mi go powiedzieć teraz? Żyli byli try Japoni. Jak ten drak cendroni. I mieli żony. Cypę, drypę, cypę, drypę, limpantoni. I mieli dzieci. Jak na cypę miał fu, jak cendrak na cypę drypę miał fici fu, jak cendrak cendroni na cypę drypę limpantoni miał fici fu cendroni. Super. To jeszcze raz powiesz, czy dobrze mówię. Żyli byli try Japoni. Jak cendrak i jak cendrak cendroni. Mieli żony. Cypę, cypę drypę i cypę drypę limpantoni. I mieli dzieci. Jak cendrak... Jak na cypę miał fu? Tak. Jak cendrak na cypę drypę miał fici fu? Tak. Jak cendrak cendroni na cypę drypę limpamponi miał fici fu cendroni? Bardzo dobrze. No i super, dziękuję babuniu. Jak się chce, to się zapamiętuje. A jak się nie chce, no to wszystko ulatuje.